gaan we naar het laatste debat, voordat we jullie allemaal nog even kunnen reageren. Hier hebben wij de wetenschapper en de theoreticus graag geroepen. Ik naar voren Bastiaan Bommelier. Wetenschapper, publicist, hoofddirecteur van het literaire cultureel tijdschrift Hollands Maandblad. Schrijft een opiniestuk voor NRC Handelsblad voor Vrij Nederland, Groene Amsterdammer. En is de directeur van de onafhankelijke boekhandel uitgeverij Bijleveld in Utrecht. Tot zover volledig? Ja, het was genoeg geweest om mij uit te nodigen, want ik had alles van alle kanten kunnen belichten. Nou, dan kun je eigenlijk waarschijnlijk ook in één zin formuleren, een soort of iets samenvattend, of ja, maar waarom is het tot en daar over gegaan? Of we gaan helemaal voorbij aan? Zelden in de geschiedenis van de zware subsidiëerde literaire avondjes is een onderwerp zo slecht geformuleerd, zijn de problemen zo eenzijdig belicht, en is de stemming zo goed. Laat ik één voorbeeld geven. Geef ons de verrijking. Je kunt het nu nog verrijken, Bastiaan, deze avond. Het boek. Wat is het boek? Het woord viel een aantal keren deze avond. Als we goed toekijken, dan loopt het boek van kinderboeken via damesboeken, via literaire boeken naar non-fictieboeken. Naar handleidingen voor de iPad, uiteindelijk bij het wetenschappelijk boek terechtkomt. Al die boeken zijn verschillend. Al die boeken hebben een verschillende relatie tot de digitale wereld. Al die boeken hebben een verschillend verdienmodel. Al die boeken hebben een verschillend beeld in de statusbeleving van mensen. Dat maakt de discussie over het papieren boek zo moeilijk. Over welk boek hebben we het? Over welk e-book hebben we het? En over welke lezers hebben we het? Kortom, ik ben een groot liefhebber van digitale boeken. Ik heb al honderden op mijn pc. Allemaal wetenschappelijke teksten die ik prachtig kan doorzoeken. Maar ik geloof dat een boek van papier inderdaad een meerwaarde heeft. Een andere meerwaarde dan een digitale boek. Waardoor ze altijd complementair zullen zijn. Niet elkaar zijn verdienen, maar naast elkaar, elkaar voedend, elkaar vertroetelend, elkaar opjuttend. Het probleem is ook niet de digitalisering van het boek. Het probleem wat de boekenmarkt in Nederland, vanaf het kinderboek tot het wetenschappelijke boek, al 20 jaar pijnigt, martelt en in de weg zit. Oké, okay, wacht, houd vast, want we hebben nog iemand. Ja, nee, maar het is geen. Ja, nee, er wordt geen monoloog. Er komt nog iemand bij, namelijk. Ook heel interessant. Graag kom ik naar voren. Kinje Brillenburg, Wurt, kom naar voren. Snel, kom erbij. Ja, graag. Nee, man. Dit is namelijk hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap van de Universiteit van Utrecht. En projectleider van het onderzoeksproject Back to the Book. En Impact to the Book, stel jij, en dat is wel leuk, het staat gelijk aan op, nou pak ik ook precies een goede moment in, om mezelf maar een compliment te geven, dat daarin stel jij de vraag hoe het kan dat een boek als literair medium tijdens het tijdperk van digitalisering, dan hebben we over 1990, 2010, maar in vastgemaakt, niet is uitgestorven, nee, maar juist tot grote bloei is gekomen en zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Had ze wat? Dat is goed nieuws. Is het zo goed geformuleerd, Ja, mag ik even mag ik erop ingaan wat jij net zei? En heel veel dank trouwens voor je onderzoek naar de gedrag van bestuurders aan de universiteiten. Ik hoop dat je ermee doorgaat. Maar dat is iets heel anders. Er werd heel veel verwezen naar Amerika vanavond. Nou, het is echt onzin. Ik heb net een jaar, iets meer dan een jaar in Amerika gewoond. In Amerika worden niet meer e-books verkocht dan papieren boeken. Dat is een truc van Amazon geweest. Die cijfers moeten ze niet klakkeloos geloven. Dat is dom. Dat is één. En ten tweede zie je juist in Amerika, waar inderdaad de technologie wel veel verder is dan in Nederland, dat inderdaad de boekcultuur een enorm grote bloei doormaakt, maar dan op een heel andere manier dan hier in Nederland. En het wordt steeds meer een soort boutique cultuur, op een positieve wijze. En je ziet dat boeken heel veel andere vormen aannemen, nieuwe vormen, zoals bijvoorbeeld deze envelop. En een heel rijke cultuur heeft daar. In Brooklyn, dan gaan we eens rondlopen in Brooklyn. En dan denk je, hè, hoezo is het digitale dat wat het toon voert? Het is helemaal niet waar. Het zijn de papieren boeken die steeds voor de massa uitlopen. En daarbij, jullie hebben het steeds over de muziekindustrie. Dat vind ik ook een beetje dom. Want sinds de jaren 90 is het digitale boek al een opmars aan het maken. Had het moeten doen, in elk geval. Ik weet niet of je Robert Coover kent. Nee, is een Amerikaanse schrijver. En die voorspelde al in 92 in de New York Review of Books. De hardcore fictie gaat het helemaal maken. En dat gaat de roman wegvagen. En van de roman zullen we dat is de melkfles van de jaren 90. En nou, niemand leest hyperfictie. Het is echt een zachte dood gestorven. En wat juist is opgebloeid, is de roman en schrijvers die de grenzen van het internet opzoeken. En niet andersom. Dat vind ik heel opvallend. Oké, en je wil nog even reageren op Bastiaan? Nee, ik ben het helemaal niet mee. Het is heel dom om te denken dat het ene medium het andere medium vervangt. En toen de grammofoon was uitgevonden, dacht iedereen, dit is het einde van het boek. De toekomst van het boek zal zijn dat we allemaal in de trein aan de koptelefoon zullen luisteren naar de stem van de auteur. Hetzelfde geldt voor de radio, voor de pocket ook. Ja, ik geloof daar niet zo in. Dat de geschiedenis werkt iets anders uit. Ja. Maar dan, Bastiaan, even in acht nemen, zoals wat je hebt gezegd, dat er uiteraard een verschil is tussen al deze vormen van, zoals je dan zelf het spectrum blijkbaar begint bij kennenboeken en eindigen bij wetenschappelijke boeken. Om maar even dat hele spectrum dat heel divers is. Maar is het niet dan even goed interessant, want je had net behoorlijk problemen formuleren, maar om met elkaar nu wel te kijken, gewoon binnen de literaire wereld, te kijken naar de uitdagingen van wat de digitalisering kan opleveren. Ongeacht dat het voor misschien elk soort boek weer anders zal zijn. Ja, want je noemde even weer de literaire wereld, waarmee je meteen het boek verengt tot het literaire boek. Laten we het over de letterkundige wereld. Letterkundige wereld, ja. Dus in het algemeen. Er sprake is gekomen, wat is nu de meerwaarde van de uitgeverijen? En bijvoorbeeld ook van redacteuren van literaire tijdschriften. Wel nu, die meerwaarde is evident. Dat is het tegenhouden van boeken. Dat is het afremmen van schrijvers. Dat is het ontmoedigen van dichters. Wij zijn de shit threshold die u behoeden van het tsunami aan ongeredigeerde teksten. Wilt u die tsunami genieten? Open dan het internet en lees een van de miljard blogs van mensen die denken dat ze kunnen schrijven zonder redacteur of uitgever. Het grote gevaar van zo'n macht is dat je op een gegeven moment ook vrij benepen kunt worden en echt denkt dat jij kunt bepalen wat kwaliteit is, wat niet. Is het niet daarom wel interessant wat er nu gebeurt, dat uitgeverijen misschien wat enige reflectie kunnen gebruiken en zich weer gaan herdefiniëren? Ik ken geen enkele bedrijfstak waar zoveel reflectie, zoveel zelftwijfel. Zoveel suicidale onrustgevoelens die in het eigen oordeel bestaat als de uitgeverij. Maar vergeet niet, er zijn talloze uitgeverijen. Denk je, nou die AP, dat vertrouwt niet helemaal met zijn oordeelsvorming. Dan is er nog Nieuw Amsterdam. Vertrouw je Nieuw Amsterdam niet met de oordeelsvorming, dan kun je nog altijd naar Bijleveld of een van die andere uitgeverijen. Maar het werkt nu eenmaal zo, dat zonder weerstand schrijven levert niks op. En dat zullen de auteurs kunnen bevestigen. Schrijven is het overwinnen van de weerstand. Dat is gewoon hier een van de uitgeverijen. Ben je het daarmee eens? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Maar ik vraag me af waarom we het hele avond over uitgeverijen en boekhandels hebben. En niet over lezers. En niet over nieuwe literaire genres. Hoe denk je daarover? Wat is de beleving van lezen, literair lezen? En wat voor nieuwe dingen zijn er ook inderdaad in de digitale wereld bijgekomen, die wel heel interessant zijn. Ik noem Young Heavy Industries, misschien een van de weinige heel interessante digitale literaire werken. Ja, makers. Dus waarom hebben we het daar niet over? Waarom hebben we het alleen over wat is de rol van een uitgever en van een boekhandel? Ik geloof niet dat we het daar alleen over hebben. We hebben nog een enorm complex gebeuren. En De vele vormen op het internet zijn voor iedereen te genieten. We kunnen daar proberen onze eigen weg in te zoeken. Maar het internet is nu eenmaal de absolute vrijheid. En we willen niet dat iemand ons daarin belangt. En dat is soms absolute voordelen, maar ook de absolute nadelen. Per minuut, per seconde, wordt de hoeveelheid tekst geproduceerd op het internet die de mensheid als geheel nooit zal kunnen lezen. Dat moet ons zorgen maken. En natuurlijk zijn er aardige dingen. Die worden altijd opgepikt, maar die worden wel opgepikt door de New York Review of Books. Of books die gewoon op papier verschijnt. Ja, oordeelsvorming. Nee, zeg je dat? Op het internet zijn natuurlijk ook al lang selectieve. Ik bedoel, die harde fictie werd al. Er zijn ook digitale uitgevers zoals Inkjet, die reguleren ook die markt van de harde fictie. Dus er gebeurt al heel veel op het gebied van regulatie, van kwaliteit en van inderdaad belemmering. En noodzakelijke belemmering gebeurt ook. Maar ik weet niet of je überhaupt een discussie aan het voeren. Ja, nou ja, stom is dat er ook. Nee, ik weet het ook niet. Dat hoeft ook niet per se. Overal zit je er ook. Nee, het is meer dat we hebben nog een kleine 10 minuten. En ik dacht, ik wil eigenlijk even een gelegenheid bieden dat ik heus wel soms mensen kaart door lachen of kaart door zuchten. Om, als ze nu denken van, ja maar, dit wil ik nog of aan een van de gasten vragen, of dit wil ik nog zeggen, of waarom is die behandeld, of dit is iets om mee te nemen. Nou, steek je hand op. En zelfs als je boven zit, komt er ook iemand met een microfoon rennen. Maar is er iets om mee te zeggen, dit wil ik nog horen van deze of gene van de gast, of dit wil ik nog kwijt? Nou, dit, ja, ik kan het zeggen, ik heb nog nooit meegemaakt, ja. Hallo, de meneer aan de rechterkant die had over de ontlezing. En van de linkerkant die is vrij goed op de hoogte van de cijfers. En dat lijkt me wel een ideale combinatie om daar eens over te hebben. Want dat is misschien ook een heel belangrijk onderdeel, toch? Voor mij is het de crux van het verhaal. Dat ben ik met Bastiaan eens. Waar verdwijnen allerlei literaire tijdschriften? Dat was vroeger de kweekvijver. En waar is die? Ja, dat zit nu op internet. Maar toch werkt het niet. Oh, alles pak dat verdwijnt niet. Maar er worden meer boeken gepubliceerd dan ooit. En daar heeft niemand het over. We hebben het wel over het. Ik bedoel, als je kijkt naar Nederland in de afgelopen 5 à 10 jaar. Het is een gigantische wildgroei aan. Maar niet wildgroei, maar aan. Nou, misschien wel. Nee, maar deze mevrouw heeft absoluut gelijk. 2 jaar geleden is voor het eerst in de wereld het aantal van 1 miljoen nieuwe boektitels, papieren boektitels, geregistreerd. Een ongelofelijke groei aan nieuwe papieren boeken. De groei zit overigens met name in Azië, waar men het boek nu ontdekt. Tezamen met alle gadgets en gimmicks. Een van de oorzaken van die wildgroei aan boeken, en ik zou het woord wildgroei hier met nadruk noemen, dat is ook een van de redenen voor het probleem waar de branche als geheel zit, is dat drukkosten, onder meer door digitalisering, natuurlijk enorm gezakt zijn. En dat betekent dat het veel minder kost om een boek in offsetdruk te maken dan vroeger. Ja, dus dat is echt even geworden. Ja. Toen mijn. Toevallig zit ik in een bedrijf dat al 150 jaar bestaat. En toen mijn grootvader een boek moest maken, moest het in loop gezet worden. En was een minimumoplage van 4000 exemplaren nodig om het boek überhaupt in de markt te kunnen zetten. Tegenwoordig met de nieuwe. Maar het is ook enorm voordelen hoor, dat die tijd niet meer zo zijn. Het heeft voordelen, maar de drempel was wel hoog. En de drempel kan niet hoog genoeg zijn, in mijn oordeel. Zo, ja. Wacht, ik geef ook even iemand naar achter. Dat voorkomt dat er, zoals dit. Oh, eentje, daar komt iets uit. Vandaag stond er in de Telegraaf dat de bibliotheken die willen bij de supermarkt intrekken. En wat ik dus vandaag mis inderdaad is de lezer aan het woord. En ik denk dat het daarom gaat, hoe kunnen we de lezer blijven interesseren. En dat betekent niet dat we de bibliotheek naar de supermarkt moeten brengen, maar de bibliotheek zal toch echt iets met de boekhandel moeten gaan doen. En met de uitgevers. En wat u net wilde gaan zeggen, dacht ik dat het lezen erg belangrijk is. Daar hoor ik ook niemand over. Het gaat uiteindelijk om zorg dat mensen blijven lezen, zorg dat kinderen blijven lezen. En zorg dat bibliotheken de basis blijven. Absoluut mens. En als iedereen inderdaad af en toe, ja? Ja, mag ik maar. Ik denk namelijk dat ik een beetje de doelgroep ben die uiteindelijk gaan lezen met 16. En ik blog dat ik zelf geen schrijver noemen, maar dat laat ik nu over. Maar ik word ondertussen wel gepubliceerd in het Sjaansblad als columnist. En ik denk een beetje dat juist omdat iedereen zo complex denkt, dat er gewoon niet komt. Het is heel erg van, ja, ik wil als uitgever dat jullie heel erg autoritair willen zijn. Terwijl ik denk dat juist de wisdom of the crowd dat de selectie gaat zijn. En ik denk dat zolang jullie het proberen als uitgever zijn, dat er nooit gaat komen. Maar goed, de vraag is of het niet naast elkaar kan bestaan. Heb je en de wisdom of the crowd, en dat zorgt sowieso voor verkoop. En dat je. Wisdom of the crowd hier is op de televisie, we weten allemaal wat daar is gebeurd. Nou, het is waar dat er steeds meer boeken worden gemaakt, maar kijk eens welke boeken zichzelf terugverdienen. En dat is natuurlijk het ingewikkelde verhaal. Er is wel steeds meer, maar hoe kun je het vinden? En we lopen steeds meer achter elkaar aan. En dat is de wisdom of the crowd. Daar kun je gelukkig mee zijn. Maar mijn grote angst is dat er interessante boeken zijn die het denken trekken, die plezier hebben. En ja, dat zal minder worden. En ik vind, daar hebben we de verantwoordelijkheid voor. Om te zorgen als uitgevers en als boekhandelaar en als bibliotheken. Dat je dat wel in leven houdt. En mij maakt het helemaal niet uit of die bibliotheek in de supermarkt gaat. In Amerika is een boekhandel geweest die zegt van nou, mensen komen niet bij de boekhandel. Ik breng de boekhandel naar waar de mensen zijn. Maak er allemaal je zak uit als er maar gelezen wordt. In Amerika kun je eigen boeken maken in de boekhandel, in Harvard Bookstore kun je eigen boeken drukken en zelf verkopen. Ja, graag man dus ook, ja. Ja, nog even een lesje. Ja, het begint me een beetje te irriteren dat iedereen zegt dat er niet meer gelezen wordt. Ik kom uit het onderwijs, heb 17 jaar les gegeven. Ieder jaar dat ik in het nieuwjaar ging lesgeven, gingen de mensen ook steeds zeggen dat de leerlingen minder wisten. Het is helemaal niet waar dat het minder gelezen wordt. Er wordt alleen op andere plekken gelezen. Moet je zien wat die kinderen op het internet allemaal lezen. Die lezen wel. Maar het is niet zo dat je gezegd wordt dat er minder gelezen wordt. Nee, is vooral volgens mij gezegd van waarom horen we de lezer niet? Of waarom horen we... Nee, wacht even. Nee, maar hier is... Ja, nog één ding. Dat is eigenlijk als... Ja. Zo, is dat een belofte? Dat is absoluut een belofte. Er zijn soorten lezen. En als er soorten boeken zijn. Er zijn het browse lezen. Het hyperlink lezen. Het flits lezen. Maar het sustained reading, zoals de Amerikanen dat noemen. Namelijk begrijpend lezen van een tekst van langer dan 1 A4'tje. Er is één oezoland waar dat onder hoger opgeleide achteruit is gegaan dan vorig jaar. En jullie mogen raden welk land dat is. En dat zijn... Nee, het is Nederland. En dat moet ons verontrusten. Dat is begrijpend lezen, het sustained reading, zoals dat in alle beschaafde landen nog steeds stijgt met de stijging van het onderwijs, dat het in Nederland afneemt. En dat is niet een onderzoekje van doemdenkers, catastrofeliefhebbers of andere ondergangsprofeten. Nee, dat is gewoon een lange termijns leesonderzoek van de OESO of OECD, zoals u wilt. En dat is iets wat een veel grotere impact heeft op het boek, op het papieren boek en op het digitale boek dan België.